Novas locais en Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Morre un traballador nos asteleiros de Navantia. A vítima, de 58 anos de idade, traballaba na empresa auxiliar Iris. Falecía na noite do 24 de marzo, esmagado por unha gran peza para unha plataforma da naviera Fernández Tapias. O ano pasado, foron registrados un total de 23.214 accidentes de traballo en xornada laboral na Galiza, un incremento de 3,79% respecto ao 2013, según datos da Xunta a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. A incidencia da sinistralidade laboral, medida en proporción ao número de traballadores e traballadoras, tamén aumentou en 3,58% en comparación ao 2013. En 2014, na Galiza, rexistráronse oficialmente 59 mortes. En as provincias de Lugo e A Coruña aumentou considerablemente a sinistralidade. En Ferrol, no que levamos de ano, este é o segundo accidente laboral con resultado de morte, dun total de 153. A cifra de accidentes mortais na Galiza leva aumentando desde o comezo da crise. En 2012 foron 42 mortos, en 2013 47 e en 2014 59. E iso que o número de traballadores e traballadoras descendeu considerablemente. As organizacións sindicais consideran que é debido a un recorte en seguridade e a un aumento da precariedade e malas condicións do traballo. Informou Cholo para os informativos locais de Radio Filispín.